najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym już za 29 900 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład lodówkę Samsung w klasie energetycznej A+, aż do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 12 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Rannych ponad 50 policjantów i 20 cywilów bijatykami znów zakończył się stołeczny Marsz Niepodległości. Andrzej Duda z PiSu gotowy do walki o fotel prezydenta Polski. Nie ma takiego boju, którego nie da się wygrać. No, a w serwisie też Stany Zjednoczone i obchody Dnia Weteranów. 276 zatrzymanych, ponad 70 osób rannych. Na początek najnowszy bilans zamieszek, które wybuchły podczas wczorajszego Marszu Niepodległości w Warszawie. Wśród poszkodowanych jest 51 policjantów oraz 24 osoby cywilne. 44 funkcjonariuszy trafiło do szpitala. 11 nadal jest pod opieką lekarzy. Zamieszki wybuchły mimo zmienionej trasy marszu. W tym roku wiodła ona z Ronda Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. Tysiące spokojnych uczestników Marszu Niepodległości. Tak, na spokojną manifestację, tak. Po raz kolejny uległo terrorowi chuliganów. Wielu z zadymiarzy to pisał do kibice. Byli przygotowani na rozróbę ze słoniami twarzy i z zawziętością atakowali policję. Najpierw przy dworcu Warszawa-Powiśle, a potem przed Stadionem Narodowym. Urządzili regularną uliczną bitwę. W ruch poszła kostka brukowa, butelki, wyrwali znaki drogowe i barierki. Policja użyła granatów hukowych, broni gładkolufowej i armatek wodnych. Wśród poszkodowanych byli nie tylko policjanci i chuligani, ale też ochrona marszu. Jeden z kamieni dotkliwie uderzył członka Straży Marszu Niepodległości. Twarz zalała mu krew z rozbitej głowy, a koledzy musieli go ściągać z pola rażenia kamieni, bo sam słaniał się na nogach. Do kontrataku policja ściągnęła m.in. oddziały konne i policyjnych komandosów. Ostatecznie zamieszki udało się opanować dopiero, kiedy marsz się zakończył i chuligani nie mogli się kryć w tłumie niewinnych ludzi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zatrzymani po awanturach w Warszawie będą sądzeni w trybie przyspieszonym. Dziś policja wyśle do sądu pierwsze wnioski o ukaranie zadymiarzy. Nie Jarosław Kaczyński, a Andrzej Duda będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Gdy w Warszawie trwały zamieszki związane z obchodami Święta Niepodległości, politycy i sympatycy PiSu spotkali się w Krakowie. O szczegółach Paweł Pawlica. Jeszcze przed wejściem do sali politycy Prawa i Sprawiedliwości zdradzali dziennikarzom, że w czasie wiecu padnie ważna deklaracja z ust Jarosława Kaczyńskiego. Senna atmosfera dominowała, dopóki prezes partii nie wypowiedział tego zdania. Polsce potrzebny jest nowy, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. Jest nim, proszę państwa, Andrzej Duda. Sam poseł Andrzej Duda zaznaczał, że jest gotowy do wyborczej walki z każdym kontrkandydatem. Kampania zawsze jest trudna, ale nie ma takiego boju, którego nie da się wygrać. Kandydaturę Andrzeja Dudy musi jeszcze zaakceptować Rada Polityczna Partii, ale wydaje się to czystą formalnością. Zdaniem wielu politologów przedstawienie kandydata na prezydenta w tym momencie to próba szybkiego zagojenia ran po poważnym wypadku z udziałem trzech bohaterów tzw. afery madryckiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie temu zaprzeczają. Dziś sprawą rozliczeń zagranicznych podróży posłów zajmie się w Sejmie Konwent Seniorów, a temat ten powróci na naszej antenie wkrótce. Gościem Salonu Politycznego Trójki będzie nowy rzecznik PiS Mariusz Mastalerek. Teraz Hiszpania i kolejna afera korupcyjna. Zatrzymano 32 lokalnych polityków i wysokich rangą urzędników, którzy w zamian za łapówki rozdzielali koncesje na utrzymanie dróg, miejskich parków i ogrodów. Są podejrzewani o przestępstwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy, zawyżanie cen przetargów i fałszowanie dokumentów. Organizacja przestępcza, w której skład wchodzili politycy i urzędnicy, w tym dyrektorzy departamentów do spraw przemysłu i budowy dróg, działała w 14 miastach, m.in. Madrycie, Barcelonie, Saragoście, Walencji i Sewilli oraz na Wyspach Kanaryjskich. Ponieważ utrzymanie dróg i ogrodów przynosi niewielkie zyski, firmy, które się tego podejmowały, dostawały w zamian odszajki i intratne umowy na utrzymanie dróg. Za ich przyznanie musiały jednak zapłacić łapówki. Policja przeprowadziła 20 rewizji. W jednym z zarekwirowanych komputerów znaleziono dokładne wyliczenie pytanie, kto, ile i komu zapłacił. Jak wstępnie obliczono, tylko w Sewilli wygrane za pośrednictwem szajki przetargi sięgają 50 milionów euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Podczas gdy Polacy świętowali 96. rocznicę odzyskania niepodległości, Amerykanie obchodzili Dzień Weteranów. W całych Stanach Zjednoczonych zorganizowano koncerty i parady. Wiceprezydent Joe Biden wziął udział w uroczystościach na wojskowym cmentarzu Arlington. Wiceprezydent Joe Biden złożył wieniec przy grobie nieznanego żołnierza. W wygłoszonym później przemówieniu podkreślił szczególną rolę, jaką odegrali ci, którzy wstąpili do wojska po atakach z 11 września. Amerykańscy weterani spotykali się wczoraj na paradach, akademiach i ceremoniach, między innymi pod pomnikami II wojny światowej i wojny wietnamskiej. Kraj oddaje nam hołd, ale my składamy też hołd sobie nawzajem, a szczególnie tym, którzy zginęli za ojczyznę. Najważniejszy koncert z okazji Dnia Weteranów odbył się w Waszyngtonie. Kilkaset tysięcy osób wysłuchało m.in. Bruce'a Springsteena, Rihanna, Eminema i zespołu Metallica. Podczas koncertu apelowano do amerykańskich firm, by zatrudniały weteranów, którzy po zakończeniu służby często nie mogą znaleźć pracy. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Dzisiaj trening i konferencja prasowa, potem relaks, jutro rano o 9:00 wylot do Tbilisi. Oto plan działań naszej reprezentacji przed meczem wyjazdowym z Gruzją. Będzie to kolejne spotkanie o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. O dobry wynik nie będzie łatwo. Nasz bramkarz Wojciech Szczęsny liczy na dobrą grę w obronie. Spodziewam się trochę mniej strzałów niż w meczu z Niemcami, mówił podczas konferencji zawodnik Arsenalu Londyn. Mam nadzieję, że tych strzałów będzie niewiele. Łatwiej będzie bramki nie stracić, także pewnie trudniej utrzymać koncentrację w takim meczu, ale jeśli dostanę szansę do gry, to nie będę za często testowany i okaże się, że ten mecz będzie dużo łatwiejszy. Mecz Gruzja-Polska w piątek o 21:00. Przypominam, Polska jest liderem w grupie D. Mamy tyle samo punktów co Irlandia, lecz lepszy bilans bramkowy. Liderem w swojej grupie jest także Roger Federer. Szwajcar w turnieju ATP Finals w Londynie wygrał drugie spotkanie, tym razem z Japończykiem Nishikorim. Do 2 i do 3. Było to 70. zwycięstwo Federera w turnieju Masters, turnieju, który wygrywał aż 6-krotnie. W kolejnym meczu zagra z Andy Murrayem. Szkot wczoraj nie bez trudu pokonał Kanadyjczyka Milosa Raonicza 6-3 i 7-5 i zachował szansę na awans do półfinału. Dzisiaj swoje mecze rozegrają Berdych z Ciliszczem i Djokovic z Wawrinką. Świat tenisa żyje turniejem Masters, ten szachowy starciem gigantów w meczu o Mistrzostwo Świata. 12-rundowy pojedynek odbyła się w wiosce olimpijskiej w Soczi. Wiswantan Anand mierzy się z obrońcą tytułu Norwegiem Magnusem Carlsen. Wczoraj po znakomicie rozegranej trzeciej partii reprezentant Indii doprowadził do remisu. Oczywiście bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Po niedzielnej przegranej potrzebowałem trochę czasu na zebranie myśli. W skupieniu przygotowywałem się do kolejnego pojedynku i udało się odnieść sukces. Zobaczymy, co będzie dalej. W pierwszej partii Hindus z najwyższym trudem zremisował, a w drugiej dość gładko przegrał. Dzisiaj starcie numer 4. Białymi zaczyna Carlsen. Mglisty poranek, a w ciągu dnia w miarę pogodnie zachmurzy się i popada tylko na północy kraju. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od 11 stopni. To w Suwałkach i w Augustowie. 12 w Warszawie, Trójmieście i Bydgoszczy, 13 w Łodzi, Świnoujściu, Chełmie i Elblągu, 14 stopni w Poznaniu, Zielonej Górze i Krakowie, 15 w Wałbrzychu, Tarnobrzegu i Zamościu, do 16 w Katowicach, Rzeszowie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia.

Dlatego, że jest to polityk pomimo młodego wieku już bardzo doświadczony. Był ministrem w rządzie, był ministrem u świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, był parlamentarzystą, dziś jest europosłem. Jest to człowiek wykształcony, jest doktorem nauk prawnych, zna języki obce i uważamy, że na jego tle będzie widać wszystkie wady Bronisława Komorowskiego. Wszystkie wady Bronisława Komorowskiego będą uwypuklone na tle Andrzeja Dudy. Jest to człowiek, kilka dni który temu, ma realną szansę. Kilka dni temu profesor Ryszard Bugaj, jakby nie było, szef Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, w tym studiu, na pana miejscu siedząc, stwierdził tak: nie widzę jego, czyli Andrzeja Dudy, jasnej tożsamości. Nie bardzo wiem, kim on jest. To jest słaba rekomendacja. Przede wszystkim pan profesor Bugaj nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest szefem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie jest szefem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Jest akurat profesor... Członkiem, przepraszam, jest Rady profesor Piotr Gliński, ale nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a to Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości decyduje i to jest kandydatura pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. I no, ja mógłbym odbić piłeczkę i zapytać się, jakie poglądy ma Bronisław Komorowski. Z jednej strony otacza się takimi postkomunistycznymi politykami jak pan Nałęcz, a z drugiej strony na marsz zaprasza NDK Romana Giertycha. Ale nie chodzi o Andrzej Duda, piłeczki, panie pośle, nie chodzi Andrzej o Duda piłeczki, tle... tylko o to, że człowiek, który, jak rozumiem, jest życzliwy Prawu i Sprawiedliwości, no pracuje nad programem, czy zgodził się pracować nad programem, mówi, że nie bardzo wie, kim jest człowiek, który ma być kandydatem na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. Ale świetnie wie, kim jest Andrzej Duda, pan premier Jarosław Kaczyński, który swoim autorytetem rekomendował Andrzeja Duda. Ja też wiem bardzo dobrze, kim jest Andrzej Duda, jakie ma poglądy. Poglądy ma takie jak świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, na którym się wzoruje i którego testament chce wykonywać w polityce. I to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego i wyobraża pan sobie, że Rada Polityczna może podjąć inną decyzję, nie zaakceptować tej decyzji? Myślę, że to będzie jednogłośne. Pan prezes Jarosław Kaczyński ma wielki autorytet w partii, a Andrzej Duda jest bardzo lubiany w partii i też ceniony za swoje kompetencje, ale też zasługi. I jeżeli ktoś się pyta, jaki będzie Andrzej Duda jako prezydent lub jaka będzie jego prezydentura, myślę, że będzie to prezydentura wzorowana na świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyński, że będzie wykonywany testament Lecha Kaczyńskiego zarówno w polityce zagranicznej, jak i polityce wewnętrznej. Jeśli decyzję podjął Jarosław Kaczyński, a zaakceptować ją tylko musi, co jest, jak słyszę, formalnością Rada Polityczna, to znów się podniosą głosy i pytania o stan demokracji w partii Prawo i Sprawiedliwość. A w jaki inny sposób można by wyłaniać kandydata? Ten jest najlepszy. Był taki pomysł prawybory w Prawie i Sprawiedliwości. Pamiętam. To był fatalny pomysł. Od początku mówiłem, że to jest zły pomysł i mówiłem to kolegom otwarcie. Przez ten pomysł mieliśmy przez tydzień czy dwa fale przecieków do prasy. Ale dlaczego on był fatalny? Co jest złego w idei prawyborów partyjnych i szukaniu kandydata na prezydenta w ten sposób? Myślę, że taki pomysł sprawdza się oczywiście w zachodnich demokracjach, ale nie sprawdza się w młodej polskiej demokracji i do tego w partii, która jest pod ostrzałem establishmentowych mediów. Byłby to pomysł, który byłby wykorzystywany przez wrogów Prawa i Sprawiedliwości do próby skłócenia polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dziś nie ma takiej dyskusji. Wybraliśmy świetny moment, bardzo dobry moment, bardzo dobre miejsce na zaprezentowanie kandydata i uważam, że dziś osoby, które związane są z obozem władzy, mają realnie czego się bać. Czyli Ryszard Czarnecki, panie pośle, miał złe wrażenie, kiedy mówił o tym, co mówił, a mówił tak w sierpniu. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński, świetny polityczny strateg, rozważa przeprowadzenie wpis prawyborów. No to było wrażenie Ryszarda Czarneckiego najwyraźniej złe. Może prezes rozważał, ale doszedł do wniosku, że to jest zły pomysł. Czarnecki mówił, to by zdynamizowało życie partyjne, ale i samą kampanię. To byłaby właśnie okazja do zademonstrowania ciekawych osobistości. Był to pomysł, który był obarczony wieloma wadami, o których powiedziałem i może miał kilka zalet, ale miał na pewno więcej wad. Dziś mamy bardzo dobrego kandydata. Jestem przekonany, że w obóz władzy ma się kogo obawiać. To kiedy tę decyzję zatwierdzi Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości? No na pewno będzie to już po wyborach samorządowych. A kongres, na którym pan Andrzej Duda wygłosi, przedstawi swój program, o czym najpierw Rada Polityczna, później kongres. Dziś nie znamy jeszcze terminów, ale jeszcze raz chciałbym powiedzieć, na tle zalet... To już pan powiedział, panie pośle, nie ma sensu powtarzać. Nasi słuchacze są dość inteligentni, a nawet bardzo inteligentni, oni zrozumieli, wydaje mi się. Pan Andrzej Duda mówił wczoraj tak w Krakowie, Polacy zwyciężają, kiedy są razem. I to było takie przesłanie tego wczorajszego dnia, między innymi. Panie pośle, czy liderzy Prawa i Sprawiedliwości dostali zaproszenie na obchody Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego w Warszawie? Tak, dostaliśmy oczywiście. I dlaczego nie było przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na placu? Dlatego, że wolność, bo obchodziliśmy 25 lat wolności, polega na tym, że nikt nie ma prawa zmusić nas do obchodzenia. No to nie jest pierwszomajowy pochód, chociaż może i byliby tacy, którzy pamiętają te czasy, postkomunistyczni politycy jak pan Nałęcz, którzy chcieliby lansować takie pomysły, tego nie wiem. Nikt, a dlaczego nie było was tam? Bo rozumiem, że nikt nikogo nie zmusza. To oczywista oczywistość. Dlatego, że mamy swoje społeczne obchody. Zaczynają się 10 listopada. Są połączone z comiesięczną marszem upamiętniającym katastrofę smoleńską. Byliśmy w Warszawie pod pomnikami najpierw marszałka Piłsudskiego, później innych bohaterów niepodległości rano. Później byliśmy w Krakowie. Nie da się połączyć tych obchodów tak, żeby przynajmniej reprezentanci partii byli na tych oficjalnych obchodach? Niestety marszałek Sejm. Niestety Bronisław Komorowski uczynił niestety z poważnych obchodów, które powinny być godne, i nie mówię tu tylko o 11 listopada, mówię tu o innych, takie obchody, które są dla nas nie do zaakceptowania. Dla nas maszerowanie z czekoladowym orłem i różowymi balonikami jest nie do zaakceptowania. A widział pan wczoraj czekoladowego orła na marszu Razem dla Niepodległej, albo różowe baloniki? Na szczęście nie, ale widziałem. Bo pana tam wcześniej nie było, to nie mógł pan zobaczyć. No, ale widziałem w telewizji, że ten marsz z roku na rok jest mniejszy i teraz już był jeszcze mniejszy niż rok temu i pomimo takiej propagandy, no... Ale pan jednak wie o tym, że był czekoladowy orzeł wczoraj na tych obchodach? No wczoraj nie, ale był wcześniej i było wiele wypowiedzi Bronisława Komorowskiego i jest każdego dnia, które dzielą Polaków i nie ma najmniejszego powodu, żebyśmy byli w tym marszu. Był tam Roman Giertych, także widzę, że pan Bronisław Komorowski oprócz pana Nałęcza ma też innych przyjaciół. Życzę powodzenia. Z archiwum obchodów Święta Niepodległości kilka słów wyciągnijmy. Taki oto cytat. W sprawach najbardziej elementarnych, niezależnie od różnic politycznych, które są rzeczą normalną, powinniśmy się potrafić porozumieć. Tak mówił Lech Kaczyński 11 listopada 2006 roku na Placu Piłsudskiego. Myśli pan, że mogą ze sobą porozumieć się politycy, którzy nawet w tym jednym dniu, w Święto Niepodległości, nie potrafią być ze sobą razem? Oczywiście mówił o tym wczoraj kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda. Mówił o tym, że jeżeli będzie prezydentem, to politykę zagraniczną prowadzi się wspólnie z rządem i on będzie ją prowadził. Mówił, ale jeśli będzie prezydentem, to będzie organizował obchody tu w Warszawie czy w Krakowie? To myślę, że najlepiej zapytać się Andrzeja Dudy, ale chętnie to zrobię, jeśli tylko przyjdzie do naszego studia. Obchody państwowe są w Warszawie. Nasze obchody są obchodami społecznymi. Jarosław Kaczyński mówił wczoraj, wzmacniajmy polskie państwo. Polska nie może być klientem, Polska musi być krajem, który uprawia politykę podmiotową. Panie pośle, dziś Polska jest klientem czy petentem, bo takiego słowa też używał Jarosław Kaczyński? Pan premier Kaczyński mówił też o głównej zasadzie, o tym, że niepodległość jest cały czas zadaniem, które trzeba wypełniać każdego dnia. Dziś niestety politycy tacy jak Donald Tusk wolą płynąć w głównym nurcie, być poklepowanym po plecach i później mogą liczyć na stanowiska, a nie znaczy, że Polska jest klientem. Czy Polska jest klientem albo petentem? Właśnie to, że występujemy w roli takiego petenta, pokazuje kwestia pakietu klimatycznego. Gdybyśmy my potrafili walczyć o podstawowe gospodarcze polskie interesy, to zawetowalibyśmy pakiet klimatyczny. To jest pierwszy przykład z brzegu. W Sejmie kilka dni temu do szefa MSZ-u mówił tak. Władza nie może mieć mentalności stłamszonego popychadła innych stolic, bo Polska na to nie zasługuje. To które stolice najmniej popychają, panie pośle? No najlepiej obrazują słowa profesora Szczerskiego. Najlepiej obrazuje słowa profesora Szczerskiego sytuacja, gdzie Polska jest wypchnięta z rozmów o Ukrainie. Gdybyśmy my prowadzili podmiotową politykę, to dziś bylibyśmy przy stole w sprawach Ukrainy. To są sprawy dotyczące naszej granicy, państwa z nami graniczącego i niestety przez błędną politykę zarówno ministra wcześniej Sikorskiego, a i Bronisława Komorowskiego dziś nie ma nas przy tych rozmowach. Myślę, że to jest najlepszy przykład do słów profesora Szczerskiego. Panie pośle, czy do Kolarzyńskiego sądu dyscyplinarnego wpłynęło odwołanie nie. trójki posłów Hoffmana, Kamińskiego, Rogackiego? Nie. A komitet polityczny wysłuchał, co mają do powiedzenia przed podjęciem decyzji? Nie. Nie wysłuchał komitet polityczny, nie byli parlamentarzyści zaproszeni na jego obrady. To była tak zwana szybka... podstawie ta szybka decyzja, w pewnym pośpiechu, jak pan mówił, została podjęta. Na podstawie, panie redaktorze, relacji i faktów przedstawionych przez media. Ja rozumiem, że media informowały o prawdziwych wydarzeniach, chyba że pan ma jakąś inną wiedzę. Będzie możliwość... Tu jestem zaskoczony, kiedy pan mówi, że na podstawie medialnych doniesień, bo pamiętam takie medialne doniesienia, które podważali politycy Prawa i Sprawiedliwości, ba, zapowiadali pozwy sądowe przeciwko autorom tych doniesień. Na przykład doniesienia na temat finansów Prawa i Sprawiedliwości, ochrony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam bardzo, ale to nie były doniesienia. Nie wiem, czy ktoś... To były artykuły prasowe na ten temat. No tak, no ale ja nie rozumiem bardzo, co jest złego w ochronie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego po tym, jak dziś w więzieniu siedzi były członek Platformy Obywatelskiej Ryszard Cyba, który powiedział, że chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego, tylko miał za krótką broń i była zbyt dobra ochrona. Panie redaktorze, jesteśmy... Panie pośle, mówimy o konkretnym artykule Michała Krzymowskiego. Mariusz Błaszczak zapowiadał, że będzie podana sprawa do sądu. Do tej pory nie była. I wtedy ten artykuł nie był zgodny z prawdą, a dziś doniesienia mediów są zgodne z prawdą. My nie zgadzaliśmy się z sensem tego artykułu Paszkwilanckiego wtedy, a nie z podanymi kwotami, bo one się zgadzają, ale lider opozycji powinien być dobrze chroniony, tym bardziej, że były członek Platformy Obywatelskiej Ryszard Cyba chciał zamordować Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli ktoś poddaje wątpliwość sens ochrony pana premiera Kaczyńskiego, no to niech spojrzy, gdzie dziś jest Ryszard Cyba. To na koniec, panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość pracuje jeszcze nad swoim programem. Tym przedstawionym w lutym? Oczywiście my cały czas pracujemy nad programem, dlatego że zmienia się rzeczywistość, zmienia się sytuacja gospodarcza i społeczna. Jesteśmy jedyną partią, która na bieżąco aktualizuje program i będziemy robili to, myślę, że do samych wyborów, a także po, kiedy będziemy rządzili. To jak często spotyka się Rada Programowa Prawa i Sprawiedliwości, bo od niej między innymi zaczynaliśmy? To jest pytanie do profesora Piotra Glińskiego, ale no, to... do rzecznika Prawa i Sprawiedliwości chyba też trochę jednak. Ale to nie tylko Rada Programowa pisze program, bo również są zespoły programowe. Profesor Bugaj mówił, że było jedno spotkanie ogólne, jedno w mniejszym kameralnym gronie od lutego. Ale profesor Ogliński, wiem to, bo rozmawiam z nim często, jest bardzo aktywny i spotyka się na mniej oficjalnych spotkaniach z ekspertami od poszczególnych dziedzin. To, że nie było ogólnego spotkania, nie znaczy, że nie ma spotkań roboczych. Są robocze spotkania, a oprócz tego pracują parlamentarzyści i zespoły parlamentarzystów i ekspertów. Działa ze Zespół Pracy Państwowej, jest Beata Szydło, która pracuje nad programem, jest pan minister Jarosław Zieliński. Proszę zobaczyć, jak obszerny i szczegółowy mamy program. To jest jedyny program, który jest alternatywą. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. There's no one. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Teraz w Mediamarkt. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w Mediamarkt za jedyne 54,90. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Rzecznik PiSu Marcin Mastalerek zachwala Andrzeja Dudę jako kandydata na prezydenta. Pomimo młodego wieku to bardzo doświadczony polityk, doktor nauk prawnych, wymieniał Marcin Mastalerek w salonie politycznym Trójki. Uważamy, że na jego tle będzie widać wszystkie wady Bronisława Komorowskiego. Prezes PiS wczoraj w Krakowie ogłosił nazwisko kandydata na prezydenta, a wybory głowy państwa za rok. Tylko co ósmy Polak w wieku powyżej 65 lat ocenia swój stan zdrowia jako co najmniej dobry. 45% zadeklarowało, że jest taki sobie, a pozostałe 42% określiło go jako zły lub bardzo zły. Tę ankietę wśród starszych Polaków przeprowadził Główny Urząd Statystyczny dla Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Wśród ponad 30 krajów sklasyfikowanych pod względem samooceny stanu zdrowia wśród starszych osób Polska zajmuje czwarte miejsce. Od końca. Gorzej swój stan zdrowia ocenili jedynie starsi mieszkańcy Węgier, Łotwy i Litwy. Najlepiej o swoim zdrowiu wypowiadają się seniorzy z Norwegii, Szwecji i Szwajcarii. W Miami 28 stopni Celsjusza, w Nowym Jorku 19, ale już północno-środkowe stany USA. Tam ostra zima i około 20-stopniowy mróz. Zima zaatakowała od Montany poprzez Minnesota, Wisconsin, Illinois i dalej na wschód. W ciągu kilkunastu godzin temperatura obniżyła się o kilkanaście stopni, miejscami wynosi nawet 20 kresek poniżej zera. Taką aurę przyniósł arktyczny front atmosferyczny znad Alaski i Kanady. Mieszkańcy tych regionów USA przyzwyczajeni są do takiej pogody, a przede wszystkim do dużych opadów śniegu, ale nie na początku listopada, podkreśla Kira Sandu, instruktorka szkoły jazdy z Minnesoty, gdzie zanotowano w ciągu jednego dnia blisko 500 wypadków drogowych, w których zginęła jedna osoba. Wcześniej rano wyjechałam samochodem na lekcję z kursantami. Jak zobaczyłam, ile jest śniegu, to natychmiast odwołałam łącznie 10 godzin zajęć. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Tyle w skrócie. Pełne wydanie serwisu za niecałe pół godziny. W nim najnowszy bilans zamieszek towarzyszących Marszowi Niepodległości w Warszawie. Formalnie zatrzymano 199 osób, choć początkowo na komisariaty doprowadzono prawie 300. Mglisty poranek, w dzień już pogodnie. Na północy kraju może się jednak chmurzyć i padać. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Ciepło będzie od 11 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 14 w Poznaniu, Gorzowie i Krakowie, do 16 w Katowicach, Rzeszowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV. Pierwszą elektryczną hybrydą. Ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład generator pary marki Philips z funkcją strażaka i bez konieczności regulacji temperatury za 699 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się. Za 23 minuty 9, Krystian Hanke. A dziś Piotr Szemka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. I Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Kłaniam się. Marsze, parady, pokazy. Coraz chętniej i ciekawiej obchodzimy Święto Niepodległości. Zanim dojdziemy do tego, co nam się nie podoba albo co nie powinno się zdarzyć, to słowo na ten temat. Macie wrażenie, że to święto zaczyna tak ładnie i ciekawie się wpisywać w nasz kalendarz? No, na przykład parada w Gdańsku Niepodległości to jest bardzo ciekawy przykład takiej fajnej imprezy. Ja z zainteresowaniem obserwowałem właśnie taką spontaniczną inicjatywę na Górnym Śląsku. To jest taki rejon Polski, który bardzo polubiłem i pokochałem. I tam właśnie mnie cieszyło bardzo dużo oddolnych inicjatyw. Myślę, że można znaleźć dobry sposób na świętowanie tego, ale no też nie łudźmy się, no to jest dzień, w którym zadając sobie pytania kwestii niepodległości zawsze będą ci, którzy są zadowoleni i ci, którzy czują się obywatelami drugiej kategorii. Myślałem, że niezadowoleni z niepodległości, ale jedna rzecz mnie ucieszyła, bo w momencie, kiedy szedłem na podgrup nieznanego żołnierza, podchodziłem od strony Ogrodu Saskiego. No i od strony Ogrodu Saskiego, wzdłuż takiej alejki z tymi pięknymi klasycystycznymi pomnikami, rzeźbami, rozstawiły się stragany. Swojskie pieczywo, oscypki, staropolski kebab, jakieś baloniki, sztandary, kokardy, masę tego, masę ludzi. I w tym momencie przez moment pomyślałem, że poczułem się tak lekko oburzony. Za grobem nieznanego żołnierza tutaj jakiś jarmark. Ale to niech będzie trochę takie odpustowe święto, no bo ma być radośnie, jak jeśli już mają tak przyjść jest, rodziny, to jest okay. Dokładnie. Dokładnie, to muszą dokładnie. Być baloniki i widziałem tak dalej. Piękne parady z Gdańska, widziałem ładną paradę z Poznania i to może być wspólne, piękne, razem robione, no nie musi być... No nie musi być razem, ale no, może być tak, że obejdzie się bez tego, co zdarzyło może się po południu. Może być, aczkolwiek zwróćmy uwagę, że przecież uwagę wszystkich przyciągnął ani nawet nie marsz prezydencki, który... też było wiele większe niż na przykład rok temu. Tylko zadyma na rondzie Waszyngtona. Dobrze, ale no, mówimy o zadymie. No, ja wybrałem się na tę demonstrację popołudniową, bo już nie ufam do niesieniom największych telewizji. Lubię zobaczyć na własne oczy. No i widziałem gdzieś, moim zdaniem, 60-50 tysięczną demonstrację, które uczestniczyło naprawdę w 90% ludzie nie mający żadnych wojowniczych zamiarów. I demonstrację, którą zatrzymała policja na rondzie Waszyngtona, w którą leciał gaz pieprzowy. Nie widziałem koordynacji działań między policją a ochroną marszu. Myślę, że mogę tylko zastanawiać się, bo nie widziałem, znaczy w jakim stopniu policja chciała eskalacji zadymy, a jakiej nie. Tak czy inaczej, no, wypowiedzi na przykład pana rzecznika Sokołowskiego, chyba tak dobrze pamiętam, o tym, że został za chwilę zatrzymany pochód, to są żartami. No. Został zablokowany faktycznie. Policja nie znalazła sposobu, jak oddzielić zadymiarzy od pochodu normalnych ludzi, którzy szli, aby zademonstrować przywiązanie najpodległości. Jeszcze jedno. W ogóle w żadnych mediach nie widziałem tego finału demonstracji, na którym przemawiali działacze Ruchu Narodowego. Niektóre rzeczy mi tam się podobały, niektóre nie, ale no, no miły Bóg, to jeżeli relacje dotyczą wyłącznie zadymy. Marginesu. I w ogóle nie jest przedstawiony do ten finał, czyli tę demonstrację, to coś jest nie tak. No. A krzyczałeś raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę? No tak, krzyczałem, tak. No, więc ja mnie zastanawiają dwie rzeczy. Po pierwsze, uważam... Nawet wiem, na czyj temat mówiłem, skandowałem. No. Na temat gazety, która broni część komunistów przeciwko usuwaniu z mapy Warszawy pod bardzo pod tym hasłem, że wyciągnięto parę osób, które były ofiarami gestapo. Byli to ludzie, którzy byli komunistami i upór na przykład Gazety Wyborczej w bronieniu pomnika czterech śpiących pod hasłem, że się wpisał w krajobraz Warszawy, jak najbardziej pasuje do tych haseł. A rozumiem, że w takim razie ja też jestem tym, który sierpem i młotem czerwoną hołotę, tak? Nie, jesteś dziennikarzem gazety, która broni pomnika Armii Czerwonej 100 metrów od katowni UB na Cyryla i Metodego. Wiesz co, ja bym się tak nie napinał na temat tego pomnika, natomiast uważam, pamiętam, że jak... Uważam, że w momencie... Napinanie, bo ja mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy na przykład chciano zmienić ulicę Okrzei, twierdząc, że to jest czerwony siewa. A zamierzaliście to robić. Mówimy o komunistach, których Wojciech Czechnowski broni na łamach. Dobrze, bo ale chwileczkę, bo ja nic nie powiedziałem na temat tego marszu. Bo dla mnie jest tak, po pierwsze, uważam, że ten marsz był bezpieczniejszy. Również z tego względu, że działaczom Ruchu Narodowego zależało przed wyborami samorządowymi, gdzie kandydują. pokazać się jako ludzie, którzy po pierwsze są spokojni, są bardziej obliczalni, potrafią na tym, co się dzieje, zapanować. Uważam, że tym razem straż, która ten marsz otaczała, nie robiła takiego numeru jak zazwyczaj, że z marszu wybiegali kibole, tłukli policję albo tłukli, lecieli na jakiś tak skład albo coś temu. Tego. Dokładnie obserwowałem. Są zdjęcia, no tutaj spokój. I oni z powrotem broń swoich. I oni od razu. Biorą policję swoją. No. Tak. Uważam, że w Święto Niepodległości nie należy rzucać kamieniami w państwową policję. Zrobiła dużo, nie uważam, że niepodległość polega na tym, żeby atakować służby państwowe, że nie z tego względu jest niepodległość w Polsce, żeby można było lać własną policję, bo część ludzi na tą demonstrację przyszło po to, żeby bić polską policję. I to jest produkt waszego wykształcenia. Oni zostali wyedukowani w ten sposób, że tak należy robić, bo czują się pokrzywdzeni, im się tłumaczy, że tak jest dobrze, powinni zaprotestować. W ten sposób. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Miałem bardzo wyraźne wrażenie, że policja chciała, żeby zajścia były jak najbardziej drastyczne i mogę zastanawiać się, czy jest tym interes polityczny, aby znowu przedstawiać prawicę jako siłę konfrontacyjną. Piotr Zemkarzy kamieniami sami w siebie. To był margines. Policja zrobiła wszystko, żeby te zajścia zatrzymały pochód. Około 40% ludzi wycofało się z powrotem, ponieważ policja trwale zablokowała I takie były też przekazy. Ja słuchałem tego, co się działo. Nie znalazła sposobu, jak oddzielić zadymiarzy od pochodu i pozwolić mu przejść na miejsce. I to będzie zapewne jeszcze obserwowane. Panowie, idźmy dalej, proszę. Chcę zapytać o Andrzeja Dudę, Jarosław Kaczyński. To zaczyna być ciekawa dyskusja. Dlaczego uciekasz od tego? Bardzo, bardzo ciekawa. No to jest pytanie od podłoża, czemu się dzieje w Polsce. Jeżeli za każdym razem bardzo kontrowersyjne zachowanie policji zaczyna być pod hasłem policja ma zawsze rację, to policja to wyczuwa i zachowuje się coraz bardziej elegancko. Teraz Paweł Wroński. Gdyby to był imigrant z Senegalu, by Gazeta Wyborcza robiła śledztwo pod tytułem... No i właśnie dlatego chcę uciec do przodu. Usiłujesz redagować Gazetę Wyborczą. Ja sobie po pierwsze wypraszam. Nie. Po drugie... A to musi się zderzać z krytyką. Po drugie... Nie muszę się zgadzać z krytyką. Bo ja nie będę opowiadał, co ty wypisujesz. To będziesz jak nastrajacie tych ludzi, jak i uczycie ich nienawiści, czujecie. Panowie. Jak mówisz do mnie Gazeta Wyborcza, to i mówię, co ty wyprawiasz. A wy czujecie na Wiplera, proszę bardzo. No. Tak, dobrze, to jest wzorzec zachowań dla ciebie, Wiplera. Gratuluję, Piotrze, bardzo dobrze. Nie. Rób tak dalej, zachowuj się w podobny sposób. 12 listopada 2014, ta audycja zapewne będzie wyjątkowa. Nie musi być, tylko ta policja nie była w stanie zapanować nad posłem Wiplera. To teraz jeszcze pytanie na koniec. Być może odejdziemy od tych sporów redakcyjnych. Andrzej Duda, czy to jest ucieczka do przodu Jarosława Kaczyńskiego po sprawie Hoffmana, zresztą nie tylko jego, dziś też Konwent Seniorów w sprawie w ogóle podróży poselskich? To Andrzeja Dudę chcę zapytać. Kandydat na prezydenta. To był ostatni duży obóz polityczny, który chyba, nie wiem, czy SLD ma swojego kandydata, ale który nie ogłosił swojego kandydata prezydenckiego. Jeżeli wybory mają być, ale wiem, w przyszłym roku, w maju, no to 6 miesięcy to jest absolutne minimum na stworzenie wyrazistej kandydatury, szczególnie, że Andrzej Duda to nie jest znana postać, więc to był ostatni moment. A czy oczywiście był to efekt jakiegoś, na pewno bodźcem do tego były perypetie Grupy Madryckiej. Uważam, że to jest dobry czas na zgłoszenie kandydata. Rzeczywiście on jest mało znany. Tu się zgadzam z redaktorem Sejmką, trzeba go wykreować. I uważam, że to jest postać, dosyć ręczny ruch, bo wiadomo, Jarosław Kaczyński nie chce kandydować. Boi się startowania w tych wyborach, boi się porażki. Trzeba wynaleźć innego kandydata. Kto był? No, trudno wystawić działaczy partyjnych Błaszczaka, Brudzińskiego. Tam nie ma dookoła nikogo, kogo można było próbować. Profesora Glińskiego byłoby trudno, bo on już był wiele razy wystawiony. No tak, wchodziła w grę kandydatura profesora Nowaka, tylko zdecydowano się na taki kaliber troszkę mniejszy, ale taki mający większy potencjał. potencjał. On może ładnie przegrać. Bo nawet jak przegra w pierwszej turze, to się powie, no ale zyskał tyle i tyle głosów, nikt się niespecjalnie spodziewał, że zdobędzie więcej. Porażka Andrzeja Dudy nie będzie porażką bolesną. A jakieś sukcesy, wejście do drugiej tury, mała różnica z Bronisławem Komorowskim, to już jest, będzie przedstawione jako sukces. Andrzej Pomysł Duda, jest całkiem zręczny. Andrzej Duda dostał ogromną szansę. Jeżeli z tej kampanii da się poznać jako człowiek wyrazisty, który ma swoją osobowość, no to myślę, że w naturalny sposób wtedy zyska opinię kogoś, kto może zastąpić Jarosława Kaczyńskiego, ale powtarzam, może być też nie przejść tej bariery takiej poprawności. Poranna rozmowa w gorącej atmosferze dziś z Piotrem Semką z Tygodnika do Rzeczy. W gorącym dniu gorącej atmosfery. I Pawłem Wrońskim z Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Czy pan jest gotowy? Ja jestem gotowy, tak. Ja jeszcze nie bardzo, muszę tu dopisać dwa wyrazy, ale to jeszcze, no może. Urywki. Urywki z rozrywki. Już sobie dopisałem i teraz uwaga. Po ogromnych sukcesach w czasie tournée po Chinach i Korei w naszym studiu Primarius grupy Mozarta maestro Filip Jaśler. Ojej, to ja się... Dobrze? No nie, no to... Wie pan co, żeby zakończyć dobrym wrażeniem, to ja tu powinienem powiedzieć do usłyszenia i wyjść. Nie, nie, teraz pan, proszę bardzo. No Jezu. Jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato. Tak ja wróciłem z Azji do domu i bardzo się cieszę. Na początek mam dla Państwa takie zdanie. Pajoline, kacanken, cogen, damu, cumbolle i nida. Największym wrogiem skrzypiec są korniki. Tak jest, i to jest po koreańsku. I teraz dżingiel. Smyczkiem po mapie. Podczas, jak to pan ładnie powiedział, azjatyckiego tournée grupy Mozarta spędziliśmy 2 dni w Korei. Ponieważ było słonecznie, zakładam, że była to Korea Południowa. Koreańczycy są znacznie kulturalniejsi od Chińczyków. Nie pchają się, nie trąbią, nie zachowują się w miejscach publicznych w sposób, nazwijmy to, broiglowski. Państwo rozumieją, co mam na myśli. Niestety, koreańskie jedzenie podobne jest do chińskiego. Tyle, że bardziej pikantne. Na powitalnym śniadaniu serwowano zupę z ośmiornicy. Musiałem salwować się ucieczką. Po koreańskich drogach jeżdżą głównie koreańskie samochody. Co ciekawe, na chińskich drogach rzadko można spotkać chiński samochód. Prawdopodobnie Chińczycy, podobnie jak producenci parówek, wiedzą, jak to jest robione. Mimo to samochód Great Wall bardzo mi się podoba, co tam crash testy i poziom wykończenia. Ładny jest. Koreańska publiczność wspaniała. Dzięki temu, że mają dostęp do zachodniej kultury, słyszeli dzieła Mozarta, Bacha czy Michaela Jacksona, co znacznie ułatwiło im odbiór naszego koncertu. Nowe trendy zachowania publiczności na koncercie wyznaczają Chińczycy. Otóż, kiedy się nudzą, patrzą w swoje smartfony. Proszę mi wierzyć, deprymujące jest występowanie dla 1000 osób grających w gry, czatujących z przyjaciółmi. Jedna pani przez cały koncert próbowała znaleźć coś w internecie, jakby bidulka nie widziała, że w Chinach internet w dużej mierze jest zablokowany. Z obu tych potężnych krajów importujemy ogromne ilości towarów. Jest jednak jedna rzecz, której ani w Korei, ani w Chinach nie spotkamy. To dobre dowcipy. Chiński dowcip słyszeli Państwo w zeszłą środę. Jedyny dowcip koreański, który udało mi się znaleźć, to, cytuję, Kim Jong-un jest gruby. Koniec. Rozważam, naprawdę, rozważam założenie firmy eksportującej do Azji żarty. Na masową skalę, kontenerami. Serię o babie u lekarza, o Jasiu i Małgosi, o policjantach, o blondynkach nie, bo tam nie występują. To jest potężny rynek zbytu. Koreańczyków jest 50 milionów, a Chińczyków 1 300 000 000 i będzie więcej. Widziałem 2 kobiety w ciąży. Na zakończenie dla wszystkich Marcinów, którzy mieli wczoraj imieniny, i dla polskich posłów, podróżników, no dziś już niezrzeszonych, 2 Koreanki zaśpiewają piosenkę o samolocie. Ta pirengi, narara, narara. Nopi, nopi, na, ra, ra, uri, bihengi. Everybody! No, wzruszyłem się. Ja bardzo cię. Mam nadzieję, że panowie posłowie również. Mam nadzieję, ogromną. Filip Jeszczar. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szczęśliwie powrócony z tournée po Chinach i Korei. Miło pana widzieć w starym kraju. A, tak, a to żółte to mi zejdzie, mam nadzieję. A, smarować maścią i przejdzie. Dobrze, dziękuję. Mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Agnieszka Stępień i Marcin Łukawski. Zapraszam oczywiście do słuchania Trójki, bo po 9:00 audycja do południa. I Paweł Drozd.